الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها سورة الشمس وضحاش وروش يعني ديك سورة الشمس وي دبين مخي سورة بدد كي ددو قسمو انسانان بيانوش يو هغا قسمو چهغي خفل زندگي صحيح ركڑوا او دې ماغه د سمو چاغي خپل زندگی صحیح نه وته رکړې د غوارو فريق بیان الله تعالی کو چې څوک خه قسمت والا په موضوع کې دي څوک ناکار قسمت والا په تکلیفونو کې دي اوس په دې صورت کې د دې په اعتبار د انجام سره د غوارو فريق په منځ کې فرق بیان نه کی دیو دلی او دیو فریق انجام سدے اور دارنگی دبل فریق انجام سدے بل مناسبت دادے کی دین مخی صورت کی دا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آد سرکشان بیانو کی دیکی کم سرکشان دی داغی بیانو شان و اس پدی صورت کی امم و صادقوں کی چکم سرکشان کی ارشیدی داغی بیان اللہ تعالیٰ کی اللہ تبارک و تعالیٰ دلتا پر اصول سزنو باندی قسم کی گن سزنو دی چپاغی باندی اللہ تبارک و تعالیٰ دلتا قسم نکڑی دی او تاستا معلوم دا چھ مقصد کدی کی دا اللہ تبارک و تعالی دا عظمت اظہار دے دا اللہ تبارک و تعالی دا قدرت اظہار دے او دا خبرہ چا اللہ تعالی منفرد او یک یو دے پسکی پا خدایتوب کی پا الوہیت کی او دا شیا اللہ تبارک و تعالی دا انسان دا نفع دفار پیدا کری دی پا دے قسمونو کی مقصود سدے تاستان دا بیانول کیوں پکی اظہار دا عظمت دا اللہ تعالیٰ دے چا اللہ تعالیٰ دیر علیہ حسدی دا ورسر ورسر اظہار دا قدرتنو دا اللہ تعالیٰ دے چا اللہ تعالیٰ دے قدرتنو تو گو رہے نور تو گو رہے اسپومہ تو گو رہے رز تو گو رہے شپی تو گو رہے اسمان تو گو رہے عظمت تو گو رہے او دا مخلوقات چا اللہ تعالیٰ پیدا کری دنے دے تو گو رہے دا دین علاوہ پا دی کے مقصود اغا انفرادیت دا باری تعالیٰ دے پا علوہیت کی چا اللہ تعالیٰ یک یو دے دسرا پا ذات صفات و مختصو کے سو شریک نشتا گوچ دہریان یو سوئی مجوسیان بل سوئی یہودیان بل سوئی عیسائیان بل سوئی مشرکان بل سوئی لیکن دا اللہ تبارک و تعالیٰ سرا پا علوہیت و پا خدیتوب کے سو شریک نشتا او درم دی کی اشارت دی خبری تا چی دا سمر سیزونا ما پیدا کری دی ندا حقیقت کی دا مسالح دی مخلوقات دا پارا دا انسانان دا پارا دا ہر سچ مقت بیان شو نپدی کی جدا جدا فیدی دی چا دی دا انسان دی نو اللہ تبارک و تعالی دا سیزونا دا انسان دا مسلحات دا پارا پیدا کری دی او ورسر ورسر آپدی کی اشارت دا عموم دا نفی دی اشیاو تا چی دی سیزننا دا خلق نفع اخلی اس کما نفع اخلی او دیا چی اللہ تعالی دا مخلوقات پیدا کری دنو دا غصینی دی پریخی قدید اصلاح دا پارا اللہ تعالی لے انتظام کرے دے انبیاء راغلی و کتابون راغلی وقت با وقت باندے دید اصلاح قبری کی گی اللہ تعالی وی دی انسانانو تا پیریانو تا ماخو بدو خول او دا خوبا دی پسبان خودی دی دی انبیاء راغلی دی ورسر ورسر کتابون راغلی دی صفات سلدہ چکم یا انسان دغه انبیاءو لار اختیار کی دغه کتابونو کې کوم احکام دی پاغي عملو کی نو د خپل نفس پاک اصل مقصود د ریاض ساته هغه تطهیر او پاکوالی د نفس ته روحانی ترقی پکار د انسان د پاره او نن موږ او تاسو کوشش د دې کوو چې د بدن زیات خدمت وشي او دا بدن زمون صاف ستره شي او د ترقی وشي. یاد ساته انسان که انسان دی نو دا په روح باندې دی او اله چې دی روح نه ترقی ورکی لکه څنګه چې د انسان د بدن د پاره د غذا اسباب و انتظام الله کړی دی نو دارنګي د روحاني ترقی د پاره هم الله تعالی انتظام کړی دی. روحانی ترقی په سبان دے راضی کی او انسان ایسو کی دا نفس دا گناہون نا بچ کی پا گناہون کی ککڑ نکی آغا عمالو کی چا آغا عمالو سرا دا دا نفس طہارت اور پاکوال راضی. لیکن تاستا ما خبرو کرا چنن الٹا خبر روانہ دا زیاد خدمت دا بدن کی گی اور روحانی ترقی چا پا کبو سیزنو باندے راضی منداغی نرستوی. یا شاعر و یا خادم الجسم کم تسعى لخدمته انت بالنفس لا بالجسم انسانو. یا لکات پر ترسو پوری ددی جسی خدمتنا کہے دیر پارا پا منڈ ترلی ہوئے تپا دی جسو پا دی جسم مان انسان نی تپا روح مان انسانی. نا اصل خدمت روحانی پا کار دینا اللہ تعالیٰ وی کم یا انسان چپوئی او د خپل روح ترقی د پارا کارونه وکړل د روح پاک کو نو حقیقت کې فائدہ ده ده. لیکن کوم یو انسان چې هغه شپارز د بدن خدمت کې لګیا وي او روحانی ترقی هغه نه غواړي نو د هغې د پاره څه کوي ګناهونو کې دا خپل روح ګنده کړی دی ککړ کړی دی د هغه د ناکامۍ الله تعالی اعلان کوي چې دا سړی ناکام دی او دا سړی بدقسمت اور محروم دی. بس فیصله وشوه. یاد دی او نمونہ بیانی گی چې مخکد حضرت صالح علیہ السلام قوم دے اغی روح پل پاک نکو دو کفر او دو شرک او دو گناہونو نا صالح علیہ السلام سن رضیات محنت پا اغی بان نکڑو لیکن بدبخت قومن اغی سر اللہ تعالیٰ سو کرو. دا نمونہ دا چکم یا انسان دے سکے دے خپل روح پاک و نسراتی دا اللہ دا اللہ رسول احکام باندے عمل نکی نو دنیا کی ام اغسری تو نقصان دے اور دا آخرت نقصان خو معلوم دے. دا بیان کی کی پدی لنگی صورت کی بیا اور پسی پدرین صورت کی حقیقت کے دا نازل شوی دے دا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دا امیہ بن خلف کی. امیہ بن خلف ہم تاسفی جنے دا آغا کس دے آغا کافر دے مشرک دے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زیاد مخالفت دی کم وقت ہو اور مسلمانان تو بدئی دیر زیاد تکلیفون رسول اور خاص کر حضرت بلال دے دو غلام ہو اغسر چی تو سکڑی بھی ناغتا سو وقت وقت باندے اوری دلی بھی. یو طرف تا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے او بل طرف تا دا مشہور بدماش امیہ بن خلف دے. جو صدیق اکبر صفات معلوم دی چی دے پن افصل عمر کے سو جو صداقت اگر انتہائی طرح سے دلو دروغ دے پخلا باندے نرات للنے دروغ ہوئی پخفل ایمان کی دے کم مقام طرح سے دلو دا تاستا معلوم دا چرتا ہم دے پخلا باندے دا سے دروغ رات للنا. یا موقع دا کل نبی علیہ السلام ہجرت کئی مکہ روان دی دی اور پسیدی سوکھنا تپوس کئی چدا مختستانہ سوکھ دے کہ نبی علیہ السلام دشمنان لاری نسلی دی اور ہر یو دا نبی علیہ السلام دوینی تگے دے ابو جہل اور پس انعامات اس کی دی چی چاہ دے ہوئے دلو چاہ دے راوز تلو نہ دا موقع دا چیو تا رفتہ دا صداقت مقام ابو بکر تا حاصل لے پدے موقع بانے پدے سوئی اس کا دروغ ہوئی نبی علیہ صداقت دو مرتبی نے راغرزی کی اور کرشتیاں ہوئی نبی علیہ صلی اللہ گرفتار کی کہ دادی خنان خور پسی رہی تھی بھی نہ پدے موقع اللہ تعالیٰ دے پخلبا نے کم کلمات جاری کرو والرجل يهدين السبيل داخل وصده ده ما تلار خي اغای زین که رالا چه که صدیق اکبر پا دیکلی که بلد نده لار و تمعلومه نده او دا پسند دی علاقی سره ده تب لار خی او صدیق اکبر تنه مراد سوک که چه ما تد اللہ والا لار خی ده دین والا لار خی ده جنت والا لار خی غتنا مانا واغستا دروغن خدای پاک بچ چکل پا حضرتی عائشی رضی اللہ تعالی عنہا باندی بہتان اتر لشو او دا بیا کور ته لاړل په دې موقع باندې نبی صلی الله علیه وسلم راغلو دا واقعه